rádió hallgatói! Az magába fogadja azt! Szeretett teljesen, készségesen! Kulcsak, miközben emlék bele a geci! Nevedjél, miközben kefi! Mindenkit magába fogadó papa!